Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tikva. Gisteren was het 71 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. En die dag wordt jaarlijks herdacht door mensen die zelf geleden hebben in dat afschuwelijke kamp, door hun nabestaanden en door een ieder die deze nog maar zo kort geleden Tweede Wereldoorlog blijvend gedenken wil. Op 27 januari 1945 bevrijdt het Russische Rode Leger het Duitse nazi-vernietigings- en concentratiekamp Auschwitz, enkele tientallen kilometers westelijk van Krakau. In november 2005 hebben de Verenigde Naties besloten dat de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945 voortaan als Holocaust Memorial Day herdacht zal worden. Herdenken. Het is iets wat bij deze gruwelijke zaak bijna niet mogelijk is. Want de beelden die we gezien hebben staan op ons netvlies gebrand. De verhalen van hen die het zelf hebben meegemaakt zijn te verschrikkelijk om aan te horen. En toch moeten ze verteld worden. Want we moeten hen die er niet meer zijn, doordat ze zijn omgekomen door de gaskamers, de experimenten, de honger, de willekeur en de wrede werkelijkheid die daar heerste, een stem geven. Opnieuw een gezicht geven. De ouderen, de jongeren, de mannen, de vrouwen, de kinderen, de baby's, de mensen die zonder enige schuld werden omgebracht. Daar mogen we niet over zwijgen. Thank you. Anima Amin, het lied dat gezongen werd door Joodse mannen en vrouwen op weg naar de dodenkampen, in de treinen, de veewagens. Ja, zelfs in de douches die geen douches waren. Als het einde kwam en ze, zoals dat gezegd werd, luchtmenschen werden. Luchtmensen. Verbrand als as verstrooid. Geloven met een diep geloof dat de Messias komt, zelfs op een plaats waar mensen geen mensen meer zijn. Dan toch die opdracht, wees jij dan een mens. En we hebben het laten gebeuren. Pas na de oorlog werd de volle omvang duidelijk van wat er werkelijk gebeurd was. Maar de geschiedenis is zich aan het herhalen. En we hebben niets geleerd van de jaren die achter ons liggen. Het kwaad mag soms een wat ander gezicht hebben, het is niet veranderd. Ook vandaag worden mensen vervolgd, neergestoken, overmeesterd, verkracht en vernederd. En het lijkt maar niet te stoppen. O, wat zie ik dan uit naar de wederkomst van Yeshua, onze Messias, die rechtvaardigheid, vrijheid en zijn vrede zal brengen. Van Shoah to Shalom, hoorde u. Maar echt shalom, dat is het zeker niet. Want er gebeuren ook vandaag nog de meest vreselijke dingen die we ons bijna niet kunnen voorstellen. Auschwitz-overlevenden en zij die op andere plaatsen geleden hebben, dragen die beelden nog dagelijks met zich mee. Iemand zei, ik kan het toch niet uitleggen wat ik daar heb meegemaakt. Het is te erg om onder woorden te brengen. En ik geloof dat dat waar is. Ons begrijpen, mijn begrijpen stopt ergens, wanneer de beelden en de verhalen te gruwelijk worden. Want we kunnen er geen kant mee op. Het is niet te bevatten. Hoe kun je verder leven wanneer je je hele familie, je kindertijd, je hoop en vertrouwen hebt achtergelaten in dat kamp vol leed? Dan komt de roep waar Psalm 22 mee begint. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heel dichtbij. Eli Lama. New Wine speelde Eli Lama, naar aanleiding van het eerste vers van Psalm 22. Zolang er nog overlevenden zijn, wordt het verhaal doorgegeven. Maar wat als dat niet meer het geval is? Dan zullen wij het over moeten nemen. Eli Wiesel heeft gezegd, wie naar een getuige luistert, wordt een getuige. Dan ligt het aan ons of we de verantwoordelijkheid durven nemen om pal te staan voor onze broeders en zusters. Eigenlijk is dat vandaag de dag al voluit aan de orde. Want we hebben gedacht en we hebben gezegd nooit meer. En we dachten dat dat daardoor ook nooit meer zou gebeuren. Maar we zien vandaag het tegenovergestelde. Want het antisemitisme is weer volop aanwezig. Onze Joodse broeders en zusters voelen zich in Europa niet meer veilig. En wij zelf? Eigenlijk ook niet. Er gebeurden dingen die we ons 10 jaar geleden niet eens konden voorstellen. Het kwaad keert zich tegen Israël en zal niet uit zichzelf stoppen. Ten diepste is het steeds weer vechten tegen Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarvan zijn er voorbeelden te over. Denk maar aan Farao, denk aan Haman en aan Hitler. En wat daarin opvalt is dat het steeds gebeurt wanneer er een herstel is van Israël en het Joodse volk. De uitocht uit Egypte naar het beloofde land, de terugkeer uit de Babylonische ballingschap en de terugkeer naar Israël van vele Joden voor, tijdens en na de Shoah. En uiteindelijk moeten de haters het met de dood bekopen. Dat is hierin de les voor ons in deze tijd, want God verlaat nooit wat zijn hand is begonnen te doen. Hij is in de nood nabij en dichtbij. Hij vergeet ons nooit. I will never forget you, hoorde u. En dat mogen we weten. God laat zijn volk niet in de steek. Na Auschwitz staan we voor een nieuwe golf van geweld, waarbij ook wij die geënt zijn op de edele olijf mee te maken zullen krijgen. Wat kunnen we dan leren van die lessen van toen? Hoe gaan we er als gelovigen mee om? Hebben we meer vragen dan antwoorden? En dan komt toch de hoop mijn hart weer binnen. We weten, wanneer we kijken naar wat er is gebeurd in het verleden, dat er heel lang een deur open blijft naar de verlossing door Yeshua, genadetijd, tot aan het moment dat die deur gesloten wordt. En dat gebeurt ook. In deze tijd leven we nog steeds van genade. Voor iedereen is er een kans om die aan te grijpen en te knielen voor hem, ook in de meest moeilijke omstandigheden. We zien hoe in diverse moslimlanden velen tot geloof komen, ondanks het feit dat het hun leven kan kosten. En wanneer ik dan aan Auschwitz denk en aan de vele getuigenissen van mensen die Gods nabijheid hebben ervaren, ook daar, dan mogen we weten dat God ons nooit en tenimmer loslaat. Dat Hij erbij is in de diepste nood en de diepste pijn. Hij kent het leed van zijn kinderen volkomen en draagt hen tot in zijn heerlijkheid. Kadosh hoorde u uitgevoerd door Barry en Batia Siegel. Waarom gebeuren deze dingen in de levens van mensen, van gelovigen? Het zijn vragen waar geen antwoord op te geven is. En ik denk ook dat het niet helpt om daarnaar te blijven zoeken. We zuchten met de gehele schepping onder de gebrokenheid. We zagen hoezeer mensen door hun hang naar macht en in eigen dunk van geloven een religie hebben gemaakt. Een religie die wil heersen over andere mensen. Op welke manier dan ook. We lijken steeds meer en meer te vergeten dat we bestaan bij de gratie van de eeuwige. Dat we uit onszelf echt helemaal niets kunnen. En dat we alleen maar kunnen opzien naar God die ons de juiste weg kan wijzen. Los van onze eigen bedachte verdichtsels. En dan klinkt het lied Anima Amin weer in mijn hart. Het uitzien naar de Messias. En ik ga u dat lied opnieuw laten horen. Nu in een totaal andere uitvoering. Vol blijdschap, want Israël wacht op de Messias en woont in het land dat hen van Gods wegen is geschonken. Anima Amin, Anima Amin, Be'er. Eitan Massouri zong Anima Amin, waarin het wachten op de Messias de grondtoon vormde. Een wonder was het dat in 1948 de staat Israël werkelijkheid werd en er een thuisland was waar de Joden naartoe konden gaan. Na de bevrijding van Auschwitz en de andere concentratiekampen, waarbij er miljoenen doden te betreuren vielen en waar de overlevenden blijvend werden getekend door de verschrikkingen die ze meegemaakt hadden, was er een plek waar ze echt thuis waren, waar ze begrepen werden. En dat is vandaag nog zo, want ook nu maken mensen alia omdat ze zich in de landen in Europa niet meer veilig voelen. Ze herkennen de tekenen nog voor wij ze gezien hebben. Israël is de plek waar ze hun thuis vinden. En midden in deze situatie mogen ook wij weten dat God ons een beschutting en schuilplaats is. De psalmen staan er vol mee. Hij is ons thuisland, onze veilige haven, midden in een wereld die steeds verder van ons af komt te staan. Herdenken is goed en nodig om nooit te vergeten wat er is gebeurd en te zeggen en te geloven nooit meer. Maar het is ook goed om op te zien naar boven en te weten dat er altijd hulp voorhanden is. Immers zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld. Zo belangrijk zijn we voor onze hemelse Vader. En hoe moeilijk het ook nog gaat worden, laten we vasthouden aan zijn belofte die zegt: ik ben met jullie, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Zover Tikva voor vandaag. Heel graag tot volgende week. En voor nu wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman.